Bağımsız. Bağlantısız ve bağımsız seslerin güncesi. Sesli Meram 366. Karşı Radyo 237. Bir meram, bir arzi hal ve bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler, şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü Karşı Radyo'da bir kere daha başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Deneyimlenen, var edilen, güncellenen her şey yarım yamalak bir hikayeyi gösteriyor. Artık hikayelerimiz yarım yamalak bırakılıyor. Yaşadığımızı varsaydığımız zeminde olmakta olan nafaki bir biçimde sürekliliğe kavuşturulmuş bir zehirleme olduğunun ayırdına varılmadan açıkta aleni bir biçimde hikayeler yarım bırakılıyor. Bir acı bahsini iyice etraflıca düşünmek, bir yaranın o sınırsız suretinden çıkıp gireni sorgulamak imkansız kılınıyor mamafi. Bunca umursanmayan tüm yaraların çeperi öylesine genişledi ki artık hepimizi hep birlikte yuttu. Memleketin havası suyu, aklı zehirlendi. Sabah akşam, akşam sabah, haftanın 7 günü, 24 saat memleket çürüyor. Çürümesi kesmiyor, yıkımı bitmiyor. Memleketin bir buhran havasına rehineliği söz konusuyken sözde, tanıklıkta, anlamda, meramda her şey ve hepsi birden hikayeleri yarım kılıyor. Yarıda bırakılan hakikatin ta kendisi olduğunun bahsedilmesin diye her şey daha da karmaşık kılınıyor. Ne ki hayatın kendiliğinden sona geldiği her şey, her karşılaşma bu tespitin ötesindeki karanlığı da göstere geliyor iş bu sahnede. Bütünüyle cürüm, cühela cüretiyle savunulan suç, hüküm ve yaftalamalar dizgisinden çıkagelen her yeni eylem, her yeni karar, her yeni yönelimle birlikte müşterek bir hikayenin yazılmasını da imkansız kılmak istiyor muktedir. Ki bunu da bir yere kadar başarıyor. Bugün mesela Mustafa Varank'ın bir açıklaması var işte, bu dalgalı denizden sizi kurtaracak yegane lider işte başınızdakidir deyip kestirip atıyor. Ne seçimi ne sandığı kardeşim falan deyip de yola devam ediyorlar. Ve bunu da işte bayram seyran bilmem ne falan deyip fıstık fıstık bir taraf inim inim inlerken bir tarafı asgari ücreti güncelledik ya daha ne istiyorsunuz Allah'ınızdan belanız mı istiyorsunuz deyip sürüm sürüm süründürürken bir kısım varsılın işte Alaçatılar'da 500 liralara lahmacun yiyip 10 bin liralara mekanlara gündelik paralar bıraktıklarından bahisler geçiyor. Vallahi biz yabancısıyız, yalancısıyız da bilmiyoruz. Yani yazılıyor, ediliyor ama bu çürümeyi domine eden o etken işte memlekete iyi gidiyor ya siz böyle kokuntu yapıyorsunuz her tarafınızdan falan deyip sırf bedava olduğu için bugün Eminönü iskelesinin halinden zaten bir şeyler anlaşılabilir ya da anlamlı kılınabilir ama işte o suça bulaşmış olan temsilin mafyanın gün be gün anlattıklarının bak bugün bayram gümbürtüsünde nasıl da güme gittiği ortaya çıkıyor. Fakirlik yok. Nasıl yok ya? İşte bedava olunca Eminönü iskelesi kabası doluyor lebalep. Ve bu her döneme işte her yeni günde, her yeni bayram, seyran, işte eğlencelikte bildiğimiz basma kalabalığa gelen ezberlerin ötesindeki vurgu aslı olmakta olan cerahatin güncellemelerini de bir biçimde gerçek kılıyor. Sıradan insanların hayat tecrübelerinin imkansıza yakın kılınıp da her şeyin çok daha zora koşulduğu bir güncellik hasıl oluyor. Ne söze yer bırakılıyor, ne tek bir itiraza zemin. Ne tek bir ses duyuyorsun isteniyor, ne de bütün bu kakofoni içinde yıkıma dair işaretleme, itiraz, işleme konulup kayle alınıyor. Cerahatin yeni ülkesini bariz bir devamlılığa kavuşturmak için anlatılan her masal ve fasaryadan icat edilen her terennüm çok daha fazlasıyla mutlak teslimiyeti vaaz ediyor artık. Bir hikaye ki geriye kalmasın, o sıradanın diye her şey gün be gün var edilen taarruzlarla iç ediliyor. Ne norm bırakılıyor, ne izan, ne intizam. Düzenin sona geldiği herkes için bir sınava dönüştürdüğü bu hallerle imtihan değil de olduğumuz yere mık gibi çakılmak her birimizin payına düşürülüyor. Hikaye ama hikaye mi hiç ama hiçbir bahis açılmayacak diye de mühürleniyor. Gidişatın kör karanlığına rehin ediliyor. Dilan Esen geçen hafta bir günde bir haberi paylaştı. Zaten bugün bürtüde böyle şeyler konuşulmuyor. Van'ın Saray ilçesine bağlı Karahisar mahallesindeki Afgan göçmenleri taşıyan transporter tipi minibüse korucu ve jandarma ekipleri önceki gün 16 sıralarında ateş açıyor. Açılan ateş sonucunda 4 yaşında bir çocuk olay yerinde yaşamını yitiriyor. 12 göçmen yaralanıyor. Olay yerinde inceleme yapan heyette yer alan İnsan Hakları Derneği Van Şubesi Başkanı Mehmet Karataş'ın iddiasına göre çok sayıda göçmen kaçmasınlar diye de ayaklarından vuruluyor. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada işte minibüsün dur ihtiyarına uymadığı, şöyle olduğu, böyle olduğu bildiriliyor. Bu arada kurşun sekmesi sonucu 4 yaşında isme dahi tanımadığımız bir çocuğun hayatının kaybedildiği işte bu kurşun sekmesine bağlanıyor. Yaşanan olayın ardından medya yansımasından sonra İHA'da Van Şubesi, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, KES Çocuk Hakları Komisyonu, HDP Göç Komisyonu, Serhat Göç Derneği bölgeye gidiyor ve incelemelerde bulunuyor. Karataş onlar adına açıklama yapıyor. Aracın sadece şoför koltuğunu bırakıp 52 göçmeni yerleştirmişler. 200 metrelik bir alanda aracın arkasında hem korucu hem uzman çavuşlar tarafından ateş ediliyor. Araç o sırada çıkmaz sokakta ve köyün içinde, köylüler ateş edilmeden de aracın durdurulabileceğini söylüyor. Korucular köyü tanıyor. Çıkmaz sokak olduğu için bilmelerine rağmen ateş ediliyor. 200 elden fazla ateş edilmiş. Ateş etmeye devam edilmiş. Göçmenler araçtan ince de ateş edilmeye devam edilmiş. Çoğu ayağından yaralanmış, kaçmaya devam etmesinler diye. 7-8 göçmen yaralı şekilde kaçmış, sonra da teslim olmuşlar. Ateş eden koruculardan birinin babası kovanları temizlemiş. Karataş şöyle ifade ediyor. Güvenlik bir tedbiri yok. Herhangi bir güvenlik tedbiri yok. Karakol komutanıyla da görüşme talebini bulunduk ve heyet olarak görüşmek istemedi. Buna bizzat sebep olan devletin personeli ve üzeri öldürmeye çalışılıyor. Yaklaşık 10 gün önce Başkale'de başka bir mezrada keyfi bir şekilde jandarmanın havaya ateş etme olayı yaşanmıştı. Bu kadar eğitimsiz ve keyfi şekilde davranan jandarmanın görevlendirilmesi, eğitim personeli olsaydı köyün içinde okulun hemen önünde bir kontrol mekanizması oluşturulmazdı. Araç köyün içerisine girdiğinde keyfi ateş edilemezdi der. Anlatacağız diyeceğimiz şeyler var. Ama bu memleketin taassuf edilenden ya da tasarruf olarak bildirileninden nasıl vahşetin ortasına denk düştüğü ya da nasıl vahşete doğru meyil edildiği de karşımıza çıkıyor birer birer. Datra'dan bir tribute parçayla başlamıştım. Ghost in the Shell. Malum Manga'nın üstüne yapılmış olan bir kayıt. Dark Mode etiketinden yayınlanmıştı. Ona bir mersiye. Şimdi sırada Dystopian Night Vision var. Hemen arkasına da City One'ı konuk edeceğim. DNO Records'tan Sifuri parçasıyla Sesli Meram'da bizlerle beraber. Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's the key? Thank you. Sesli Meram devam ediyor. Hikayeler yarım konulu işte bu Van'da yaşanan durumdaki gibi. Mülteci Haymatlos ya da kafa kağıtsızlar için bizatihi saha yerin tanımamına yakını bir göçerler ülkesiyken yıkım ve yok etme bir kere daha sahnelere teşrif ettiriliyor. Can çalınıyor. İzaha muhtaç bir biçimde yüzlerce mermi yakılıyor. Sınır namustur cümleleri, oh iyi olmuş bahisleri sosyal medyadan yankılanırken yaygın medyanın tamamı sessiz kalıyor. Bir cinayet kolluk eliyle işleniyor. Ötekisinin öteki olduğu ve bunun olduğu için de can yetimi ancak bir 24 saat sonunda kesinlik kazandırılıyor. Ve bunu da sadece bir avuç insanın temsiliyetiyle konuşulabiliyor. Ya da işte sen, ben, bir 10 kişi, 20 kişi, bir de insan hakları savunucuları adlandırdığımız ve tahmin edebileceğiniz üzere belirli kesimler konuşuyor. O insanların arasında bir bebeğin canının kaybedilmesi ya da çalınması teferruat kılınıyor. Kimliği bilinmeyen bir bebeğe 3 kurşun reva görünüyor. Onunla can almanın mübalağa edilmeyecek bir vaka sayılmasına ön ayak olunuyor. Olunuyor da olunuyor. Seviyorsanız alın evinizde besleyin bahsi başlıyor bir yandan. Bu yaygarayla birlikte kesmiyor. Oh olmuş, iyi olmuş. İyi ki polisimiz, askerimiz varlar. Tekerleme gibi boca ediliyor. Nefreti ve tanımadıkları, hiçbir zaman da bilmedikleri, belki de hiçbir an yer ve mekanda asla karşılaşmayacakları bir mültecinin ayağının çalınması normal kılınıyor. Ve makus son 24 saat içinde unutturulup da gidiyor. Her şey deli saçması bir hızla ilerlerken, tüketilirken bir canın çalınması, sokakta geçen bir minibüsün taranmasının hazin sureti bir an evvel unutturulmak isteniyor. Bir hikaye yarım konuluyor. Bütünüyle herkesin eline kan bulaştırılıyor. Bakü Kürdistan'da tali olarak bellenmiş ve kodlanmış ola gelen keder bir kere daha sabitleniyor. Hakikat hikayenin ta kendisi kılınıyor. Hakikat hep eksik, hep yarım, hep acı. Kurbana ve kurban bayramına gerek kalmıyor. Zaten kurbanlık olarak bizi seçtikleri için bu ülkenin ötekilerini ya da bu ülkede nefes almaya çalışan Türk de olsa alt sınıflardaki insanların hayatlarının, haklarının üzerine tasarruflar gerçekleştirilebiliyor. Ve bu tasarruf da işte yıkıma dönüşüyor. Ha, bir gün Bakır Kürdistan'da, ertesi gün İpsala sınırında. Bir gün bakıyorsunuz Türkiye'ye sınır noktasını oluşturan işte Hakkari'sinde, Colemergin'de, şuradasın da buradasın da. Bir bakıyorsunuz sınır ötesinde Efrin'de, orada veya burada. Kurbana gerek yok. Kurban hepimiz ilan ediliyoruz ve bu tahakkümle beraber, mesela geçen haftanın önemli olaylarından birisiydi. Metroda bir insanımsı varlık demekte fayda var. Öğrenebildiği çat kapı İngilizce ile Afrikalı bir aileye, çocukları yanındayken, bir kadın, bir erkek ve iki çocuk. Bunları işte Afrika'ya gidin, ya ben şu tarafa gidiyorum, siz bu tarafa gidin falan filan deyip arada bin tane sinkaf aklına geleni söylüyor ama yani o kadar rezil ki bahsetmeye değer mi? Evet değer. Çünkü maalesef Türkiye'deki o algı değişmiyor ve nefret objesi değiştikçe işte herkesi aynı kefeye koyma, her kimlikte kötü olabilir. Ermenisi, işte Arabı, Türkü, aklınıza gelebilecek belki Afrikalı da kötü olabilir. Ama bu kötülüğü herkese mal etmek ve herkes kötüdür diyebilmek başlı başına bir suç. Çoluk çocuğun yanındayken onlara işte siz işte gidin Afrikanıza falan deyip de hakaretlerde bulunmak, niga diyebilmek, mesela niga bir yerlerde söylerseniz saçınıza çok fena iş açabilecek bir durum. Bu pratiği ortaya dökebiliyorlar ve bu nefretle beraber soluk aldıklarını, ha memleketi kurtardık falan zannediyorlar. Hangi memleketin neresini kurtardıklarını bilmiyoruz ama her defasında daha da büyük bir çürümeye imza attıklarını kendileri buluyor. Kendileriyle benzeşmeyen herkese aynı muameleyle devam ediyorlar. Ve bu kötülük de artık ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor ve güncelleniyor. İşte o Zafer Partisi zılgıtçı çetenin en sonunda Kılıçdaroğlu'na kafayı taktığını da görüyoruz. İşte biliyorsunuz kendisi Alevi falan diye. Ya bir kere de bir şeyler düzgün gitsin değil mi? Hayır, olmuyor. Mesela bunu da araya sıkıştıralım bu bahiste. Bu terör sevici diye atfedilen bir tanım bulmuş İT gazetesi. Pervin Buldan'ın babası öldü diye manşet atıyor. Sabiha Temizkan çok güzel söylüyor. Ölsek cesedimizin üstünden geçecek bu güruhla yaşamak bana çok ağır geliyor gerçekten demiş. Çürüme sahiden de o paçavra yayının attığı haber başlığında görünmüyor mu? Bunca kötülüğün baş tacı edildiği bir zeminde tek bir iyi gün, tek bir iyilik söz konusu olur mu? Yasa saldırmak da neyin nesi yahu diye sormuştum. Tabii ki yanıt gelmiyor. Pervin Buldan'ın acısına saldırıp işte ama PKK'lı falan deyip de geçiştirebilmek bu gerizekliği de ortaya çıkartıyor. Ve yazık ki bu memlekette insanların yaslarını tutmalarına bile ihtimal verilmiyor. Ya da yas tutulabilir bir mesele olduğunu kâni olunamıyor. Daha beterleri var, daha kötüleri var ve daha fecaatleri var. Ve bu fecaat de işte bu 2-3 günlük tatillerde, ağır, resmilerde 9 günmüş tatil. Biz fakirler çalışacağız çarşambadan itibaren. Ama işte hani bir refah devleti var, bir bilmem ne var ve bu uçurumu sağlayabilen, bu uçurumun içerisinde insanların debelenmesine mecbur kılan bir iktidar var. Ve bu iktidar kliğinin var ettiği her şeyde de bir öteki, bir de biz varız kardeşim deyip de yolu kestirip atma var. O fakirler bir ekmeğe muhtaçken ya da bir ekmekle geçinebilirken ya da bir ekmeği kazanabilmek için bir badireyle uğraşırken bu masallara inanıp bu hikayelere kanıp işte terörist Afrikalı'dan nefret eder, HDP'liyi terörist ilan eder, bilmem neliği bilmem ne. Biliyorsunuz o Alevi, bu bilmem ne, bu Ermeni. Aldı size böyle boktan bir memleket deyip de kurtulmak var. Ama kurtulmuyor kardeşim. Daha beter oluyor. City One, The Honor Records'tan yayınlanmış olan isimsiz EP'sinden Butterfly parçasıyla gelecek. Joyden'e konuk edeceğim arkasına. How Much? Pond Life Party etiketiyle yayınlanmış olan EP'den Sesli Meram'da olacak. At regular intervals, a plaintive little voice. some drugs off of him. Things got mixed up. I didn't mean for this to happen. I don't have them anymore. You had them drugs, Denny. It doesn't matter. I don't have them anymore. It doesn't matter. How in the hell did you get involved with drugs? Who were you giving them to? Selling them to? What in the hell did you eat that man? What kind of drugs do you take? It's nothing like that. What the hell is wrong with you? I just needed some money to pay off. Şehir Hastanesi'nde görev yapan Doktor Ekrem Karakaya hastanede bir hasta yakını tarafından katlediliyor. Meslektaşları sağlıkta şiddeti protesto etmek için Türk Tabipler Birliği 7 ve 8 Temmuz'da iş bırakma kararı almış ve çok sayıda ilde eylem gerçekleştirmişti. İstanbul'daki eylemlerde sağlık çalışanlarına polis biber gazıyla müdahalede bulunmuştu. Artı gerçekten iki haberi aktarayım. Sosyal medyada yansıyan bir camide çekildiği görülen videoda büyük tepki topluyor. Videoda bir vaiz, cami imamı, şiddete karşı iş bırakan sağlık çalışanları hedef alıp "sen vardın hastaneden boş döndün, öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin" sözlerini sarf ediyor. Tıp Dünyası adlı Twitter hesabı da bir hekim arkadaşımızın mesajı üzerinden bu videoya ulaştık. "Şu rezaleti paylaşın ki herkes duysun" diyor. "Hekimlere karşı niye bu öfke? Camilerde toplumu kışkırtma çabalarınız neden?" diye not düşülüyor. Suç duyurusunda bulunacak. İmamın görüntüsünü yayınlayan tabip sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası suç duyurusunda bulunacağını açıklıyor. Türk Tabipler Birliği de resmi Twitter hesabından adli makamları ve Diyanet'i göreve çağırıyor. "Doktorlar dedi ki bugün grevliyiz. Öldürmez misin sen, dövmez misin, söylemez misin?" Bir de görevlisinin ağzından çıkan bu sözler şiddete ve cinayete, hatta katliama çağırın dediğinizdir. TTB olarak hem Diyanet'i hem de adli makamları derhal harekete geçirmeyi çağırıyoruz der. İstanbul Onur Gücüne kadınları LGBTİ artıları taciz ettiği için ifşa edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Namzat, ismini vermeyelim, Muhammed Hanifi Zengin Beyefendi, görevi başında katledilen Doktor Ekrem Karakay için yapılan basın eyleminde de sağlık çalışanları ve basın emekçilerine müdahale ediyor. Kimine hakaret ediyor, kimine ismiyle hitap ediyor. Görev başında katledilen Ekrem Karakaya için sağlıkçılar hastanelerde yürürken İstanbul'da yapılan eylemde müdahale sırasında bu zat-ı muhterem gazetecileri görüntü almasına engel olmaya çalışıyor. Artı TV muhabiri Meral Danyıldız ve kameraman Bilal Meyveci darp ediliyor. Zengin Artı TV kameramanına "ayağına bastığını çektin mi, çekmezsen seninle görüşeceğiz" söyledikleriyle tehdit ediyor. Muhabir Dan Yıldız'ı da yaşadıklarına ilişkin sosyal medyadan paylaşıyor. "Hanifi Zengin az önce benim üstüme yürüdü. Kameramanım Bilal Meyveci ayağına bastığımı çektin mi, çekmezsen seninle görüşeceğiz" diye tehdit etti. "Kurumumu tüm polislerin ortasında yüksek sesle bağırıp hedef gösterdi. Kadın olarak bir kadına vurmasını yediremediğim için bizi korumakla görevli kişiler bize bunları yaşatıyor. Ben bir kadın olarak kendimi yaşamın hiçbir alanında güvende hissetmiyorum. Oradaki tavrım gazeteci değil, bir kadın olarak da kötü bir şey demedim, bir tavır sergilemedim. Kadına vurmayın dedim. Sonra da başıma bunlar geldi. Kameramanım tehdit ederken ben artık hem gazeteci hem kadın olarak kendimi alanda güvende hissetmiyorum. Birçok meslektaşım da aynı duyguları paylaşıyor" der. Gazeteciliğe yönelik tavır zaten ortadadır. Onur Yüşü'nde de tacizle suçlanmıştı bu herif. Zenginden Muhammed Hanifi. Orada da yaptığına meymenet varmış gibi sırıtıyordu. Burada da sırıtıyor. Dahası işte bu ortaya çıkan hoppala deyip mesela işte aktiviste sarılıyor. Öbür tarafta gazeteciyi tehdit ediyor. Meral Danyıldız diye bak, Artı TV muhabiri diye bar bar bağırıyor. Bunların kimden güç aldığında Bahçesiz Efendi'nin bir avuç dolusu doktor kılıklı anarşist falan deyip de sallamıştı 9 Temmuz günü. Anarşist olsaydı memlekette bu kadar sen boru boru konuşamaz, aklına geleni de hedef kılamazdın bey baba. Aklının sınırlarına dahil edemediğin, hakkını arayan herkesi yaftalamalar senin hazin sonunu maalesef engelleyemeyecek. Hesap vereceksiniz hepiniz teker teker bey amca. Çünkü ortaya çıkan şey, ortaya çıkan imge sürekli ve bitevi aynı noktaya denk geliyor. Ekrem Karakaya'yı konuşan yok, zaten onu geçtik. Ama sağlıkta şiddetin ne hallere geldiğinde daha dün yaşanmış olan bir vakadan görebilmek mümkün. O da şöyle ki artık kesintisiz bir biçimde var ediliyor. Adana'da saldırgan hasta yakınları hastane basıyor. Hekimler polis eşliğinde hastaneye bakıyor. Hastalara bakıyor. 50 kişi bir hastaneyi basabiliyor ve bu gücü buluyorlar kendilerine. Hakkının hukukun üstünde kendini konumlandıran İmam Efendi geçen gün ne dediyse Konya'da da var edilmişti işte. "Ölür müsün, öldürür müsün, asar mısın, keser misin" yollu konuşak hekimleri bir başlarına bırakıyorlar. Şiddete, lince, kötülüğün her türüne rehin memleket bu. Bu sefer de Adana'dan çıkıyor. Şükür ki bir can kırığı yok, bir de can kaybı yok. Karabasan bir döngüye rehin edilmiş ülke dediğiniz şu çukurumsu menzil. Zannediyoruz ki hala işte sandıkla gidecekler. Ezenlerin öfkesini anlamadan, var demiş yıkım, talan ve soygun düzenini sorgulamadan hiçbir şey değişmeyecek. Aha da yazalım, aha da söyleyelim, bu da dursun burca şuracıkta. Çünkü her anlamda, her şekilde, her duruşta bir biçimde bu yıkım örtbas edilmeye çalışılıyor. Bu şiddet örtbas edilmeye çalışılıyor. Ve var edilmiş olanın basite indirgenmiş olan bir şey zannediliyor. Doktor Erkrem Karakaya katledildikten sonra ortaya çıkan imge bu yukarıdakilerin 3 aşağı 5 yukarı hep aynısı kalınmıştı. Hikaye hep pas geçilirken sağlıkta şiddeti hemen her durumda bir hiza bildirici olarak gören muktedirin giderlerse gitsinler kardeşim çıkışından daha tehlikeli ola gelen tahakküm etme pratiği bir kere daha can almaya dönüştürülür. Mesele hayata ait, onu muhafaza eden, koruyan, büyük ihtimalle de çoğu zaman ipten geri alan bir hekimin ve hekimlik mesleğinin bu topraklarda böyle körlemesine bir karanlıkta var edilmesidir. Suçlunun o infazı sonrası dosyada bitmiş midir? Var edilmiş ola gelen ve ta 1915'ten bu yana alevli bir gövde gösterisine sahneye dönüştürülen cuma hutbelerinin arasında sıkıştırılanlar sanki az can yakmış gibi hala inatla o yoldan ilerlenmesinin müsebbipleri ne zaman hesap verecektir? Sahiden ne zaman? Bunca kötülük göndere çekilirken acil durumlar için hastanelerdeki hekimlerin de bulunduğu bilgisi defaatle geçmesine rağmen asmalı, kesmeli, dövmeli haller cümlelerle bir ortak yol bulunabilir mi? Kaldı ki bir orta yol kalmamışken imamı polisi, sokaktaki partizanı, partizanlaşmış hekim sen gibi örnekleriyle doğrudan yarayı değil de her durumda başka şeyleri var eden ve öne çeken bir yapı hangi hikayeyi tamamlayabilir ki? O yaralardan hangisini çözüm var edebilir? Sahiden ama sahiden. TTB Başkanı hocamız Şebnem Korur Fincancı'nın bugün Evrensel'de yayınlanmış bir makalesi var. Belki okursunuz. Dünya çapından bir sindir bilimcinin başına kask indiren arkadaşların hikayesini. Belki merak edeni olur. Hani modernlik falan derken işte rezilliğin ortasına nasıl denk gelmişiz, nasıl yerlerde sürünüyormuş hayat. Bunu görmek isterseniz de belki orada anlatılan şeyleri fark edebilirsiniz. Meslektaşları öldürüldüğü için grev yapan hekimlere hakaret ve küfreden sağlık bakanları çalışanının memurluktan çıkartılması talep edildi Konya Şehir Hastanesi ile ilgili. Bunu da biz son nokta olarak, dipnot olarak ekleyelim. Dediğimiz gibi hayat her bir biçimde ve her bir durumda bizden öteye, bizden azade bir biçimde yıkıma rehin ediliyor ama gel gelelim ki sonuç hep hikayelerin eksik gedik, yarım yamalak konulması oluyor. Joy'dan Sting ve Content üçlü olarak Roll Up parçasına imza atıyor Pond Life Party etiketinden. Geçtiğimiz hafta A yüzünü B yüzünü dinlemiştik. Bu hafta A yüzünü dinliyoruz. Flo Green Dub kendi yayınladığı EP'den gelecek. Sesli Meram'dayız. Burası Karşı Radyo. When we roll up, glasses get blown up, MCs get shown up, could be a young girl all grown up. You wanna test me, come on up, I'll spit into armor, get MC roll up. If it's a showdown, I'll show up. All your boys, you best phone up, cause to win you're gonna need more than luck. Let's go. When we roll up, dances get blown up, MCs get shown up. Could be a young girl or grown up. You wanna test me, I'm born up. Hospital to make an MC throw up. If it's a showdown, I'll show up. All your boys, you best phone up, cause the ring you're gonna need more than luck. We'll be right back. Sesli meramda son düzlük. Bir girdabın içinde bir o yana bir bu yana savrulup duruyor. Memleketi sükutu hayal. Her durumda tahakkümün, bedene ve akla yönelik kırmızı çizgi icatlarının, çalan anları ve başka şeyleri öne sürerek daha büyük kuşatmalar var ediliyor. Bütünüyle söz kesintiye, uğraşlı diş var edilen haklar gasp edilmeye devam olunuyor. Ne yol, ne yordam, ne izan, ne izahat bırakılıyor. Tümden tahakkümüyle bir devletin suna geldiği her şey, afaki olan o karanlığın ta kendisine rehin ediliyor. Bir bul biliniyor. Ses eden olmasın, sorgulayan hiç kalmasın. Hizada hep hizada bekleşip ne gelirse onunla avunan, ne gösterirse bununla yetinen, hep eksik, hep gedik ama şükür kartıyla oyalanan bir menzil güncelleniyor. Tüm bu yaşatılan katran karanlığının laf değil de hakikatin ta kendisine dönüşümü sayesinde iş bu yerin ülke vasfının da köküne kibri suyu dökülüyor. Hiçbirimize ama hiç kimselere sabit, durağan, kendi döngüsü ve rutininde bir hayatı var etmeyen, ülkenin gerçekliğine hayat eksikli, hikayeler hep yarım yamalak konuluyor. Cürmün sofrasında sesi kasılan insanların, bir biçimde katledilmiş, yok sayılmış, nefretle ve hiddete teslim, rehin edilmişlerin yurdu kılındı burası. Bir yurt kaldıysa şayet, o da hikayeler gibi yarım, eksik, çürüdü. Sesli Meram karşı radyonun bizleri sürdüğü imkanlar dahilinde bir alternatif anarşist ses vermek gayesi, bir durum tahayyülü, bir rapor olduğu gibi ya da göründüğünden farklı olanın ötesinde bir yıkıma çıkıyor her daim. Bir memleket ki gözümüzün önünde yıkımlara rehin ediliyor. Ecdat mirası denilip Topkapı Sarayı'nda matkapla delinmesinden tutun da işte doktorların katledilmesine ya da gazetecilerin, illaki gazetecide kadın ve LGBT'lilerin ya da işte ötekilerin, ötekileştirilenlerin hedef alınmasında bu pundu bulundu mu var edilen yıkımla beraber bir ülke güncelleniyor. Tabi bunun adına ülke diyebilirsiniz. Bunun adına bir memleket derseniz şayet. Anlattığımız şeyler hepimizin ortak hikayesi. seslimeram.tumblr.com Karşı Radyo'nun SoundCloud ve Spotify hesaplarında bizlere ulaşabilirsiniz. Flo ile veda edelim. Orange Dub, Happy Face ile kendi yayınladığı EP'sinden Bandcamp üstünde yayınlanmıştı Flo'nun EP'si. Kulak verebilirsiniz. Görüşünceye kadar. Sağlıcakla. The user can experience illusions, misinterpretation of stimuli.